أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مخکنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اداغه د ازواج مطهرات او متعلق خبره اتره را روانه خطابات او احکامات بیانیږي. اوس دې زنا الله فرمایي ان الذين تخویب دنیاوی او اخروی ورګی هغه کسان وتا یقینا هغه کسان چې zarar ورګی الله تعالی ته او رسوله رسول الله تعالی ته. نو الله فرمای لعنهم الله فی الدنیا والآخرہ دی باندې د الله لعنت په دنیا کې او په آخرت کې. وعد لهم عذابا مهینا او الله تیار کړی دی د عذید پر عذاب رسوا کون کې. نو د ما قبل سره مناسبت واضح دی. مخ کی تیر شو چې څوک طعام لرازی یا بلاد دعوت نه دعوت و تنی ورکلی شوی و رازی یاد دعوت نمخ کی راشی و تاویگی را تاویگی تکلیف ورکی یاد دعوت نرست و ایساریگی تکلیف ورکی نو دا ایزادا. او د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر په وعده کې یادا سی یاد پیغمبر په بیبیانو باندې تو مطلب ګول دا پیغمبر ته ایزادا نو دې کې الله جل جلاله داغي نمنه وکړه. الله ته او د الله پیغمبر ته zarar ورکول. الله فرمایي دا سه انسان به د الله د رحمت نه دنیا کې ملري او دا سه انسان به د الله د رحمت نه آخرت کې ملري او الله به دې رسوا کوي. بیا دا خبره چې الله ته zarar ورکول نه څه مراد ده. نو بازی وای الله ته zarar ورکول نه مراد دا zarar ورکول لی رسول الله ته دا الله ذکر تبرکن نه ان رسول الله ته ایزا ورکول zarar ورکول دا سدی لقد الله جل جلاله ته zarar ورکول دا الله رسول ته zarar دا الله ذات ته گویا کی zarar ورکول شو زکه دا رسول الله تعالی را لګل دی. لکه حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې زما صحابه هغه د تنقید نشانه ما جوړا وای او چا چې صحابه سره محبت کو زما د وجو کو چا چې سره بوز کو زما د وجو کو او چا چې دی له zarar ورک مال zarar راکو او چا چې مال zarar راک نو د الله له zarar ورکو او قریب د چې څوک الله له zarar ورګی چ الله جل جلاله قریب دې چې دې الله خپل گرفت کې راولې وې دي. نو پیغمبر له zarar ورکول لا چا له zarar شو الله لا څنګه چې د پیغمبر اطاعت د الله اطاعت ده. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله څنګه چې د پیغمبر مخالفت د الله مخالفت ده. نو دا غرنګي پیغمبر ته zarar ورکول ګویا کې دا الله ته zarar ورکول. او اکثر مفسرینو هغه وینا الله ته zarar معنا جدا ده او رسول الله ته د zarar معنا جدا ده. الله ته د zarar معنا دادا لکه مخلوقات وې د الله د لپاره بچي دي. عیسی د الله زوی دي. عزیر د الله زوی دي. دا رنګي مشرکان وې د پرشتي د الله لون دي. دا الله ته zarar ورکول شو دا الله لپاره بيبي دا دغه رنګي زمانه ته کنزل کو لکه حدیث کی راضی چې انسان زمانه الله وی انسان ما ته zarar را کوي دې زمانه ته کنزل کوي حالانکه زمانه ما پیدا کړه زمانه خراب شو دا زمانه داسې کم دادا سې کم حالانکه الله فرمایي د زمانه پیدا کوونکی هغه زما او دا رنګي د يهوديانو په وی الله جل جلاله فقير دي او موږ مالدار یو ځکه الله جل جلاله پیغمبر زمونږ نه زکاتونه او صدقات غواړي او دا رنګي دی په وی د خالی رزق خالی ده ځکه شپږ ورځو کې الله جل جلاله دا کائنات ارضی او سماوي پیدا کړ نو د خالی پر رز باندې آرام او نعوذ بالله من ذلک نو دا الله ته zarar ورکول شو دا رنګي د الله د ذات نه انکار شو دا رنګي د الله د صفاتو نه انکار شو دا رنګي د زیرو حسيزونو تصویران کاغذ ولې تصویران هغه جوړول نو دې باره کې دا ټول علما ولیکلي دي چې دا الله ته zarar ورکول شو بیا دا خبره چې یو zarar ورکول دی یو احساس دی مونږ تاسو له سوک تکلیف راکې نو مونږ تکلیف کومو الله ته خو مخلوق کوي نسبتونه غلط و الله جل جلاله ته احساس د zarar نکېږي مطلب دا دی الله ته سو نقصان ورکول نشي مونږ ته راکې نو مونږ ته به نقصان راکې الله جل جلاله د دین پاک دی هر څومره چې انسانان اراده وکي د الله جل جلاله د پاره د غلطو صفاتو او د غلطو خبر نو الله ته اس نقصان نشي رسولې خپل ځان ته نقصان رسی دنیا و آخرت ځان له خرابې ورسول هو رسول ته zarar رسول ته یو کولی zarar دی یو فعلی zarar دی کولی zarar خدا دی چې د مشرکانو به وي چې پیغمبر ته به ساحر وي دغه رنګي پیغمبر ته به مجنون وي دغه رنګي پیغمبر ته به کاهن وي او دغه رنګي د پیغمبر په بیبیانو باندې به تهمتونه ملګول لکه څنګه چې د آیات مبارکې د علماو کول لاره چې نن نازل شوم دی مبارکې چې حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې تهمت ولګېدو نو الله د آیات نازل کو او بازی وايي حضرت صفیه رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام نکاح وکړه نو د منافقانو تهمتونه لګول ځکه دام د يهودو نو د يهو نو دې تهمتونه لګول نو الله د آیات نازل کو نو پیغمبر ته په جیب سره zarar ورکاو او دا غرنګي ففیل سره بلاسو سره به zarar ورکول له پیغمبر په کوسه کې غنی ګرځول او د غرنګي په پیغمبر باندې د سجدي په حالت کې کازورات او اراده کول چې پیورو ورځي نو دا فعلی zarar شو نو الله پرمحي سو کوم چې zarar ورکي نو دا ګناه کبیره ده په دې د الله لعنت بیا دا خبره یاد ساته چې ګناه کبیره ده الله تا د الله برکه د ذی کلمات استعمالول چې د الله د شان مناسب نه یا پیغمبر برکه چې د پیغمبر د شان مناسب نه یا په پیغمبر شان متهم کیږي نو دا ګناه کبیره ده او بیا ګناه کبیره سور دي زو کو یو یادی سو کو دور دي سو کې حد او تعریف بیان نه بس هر هغه ګناه چې قران او حدیث کې پاغه باندې لعنت راغلي یا پاغه باندې دنیوي یا اخروی سزا ذکر شوی یا پیغمبر وته پخپل باندې ګناه کبیره ویلي نو هغه لوی ګناه کبیره ده لکه پدی باندې لعنت ویل شو نو معلومه شو چې الله ته zarar ورکول یا پیغمبر ته zarar ورکول دا ګناه کبیره ده لعنهم الله فی الدنیا الله لعنت کړی دی پدی باندې په دنیا او په آخرت کې نګورا دا لعنت یانو شو چې کوم باندې لعنت الله په یو وجه باندې را لګل دی هغه ته لعنت ویل شي خبره ده تعالی یو انسان دی د پیغمبر په شان کې ګستاهی کوي هغه ته لعنت ویل شي یو انسان دی په کفر باندې وفات شوی دی نو کافرانو باندې الله لعنت ویل دی نو لہذا په کافر باندې لعنت ویل شي هغه سی په مسلمان ژوندۍ کافر باندې علما او احتیاط کړی دی ژوندۍ کافر دبم لعنت نه وي ځکه چې ته مثلا پلان کې کافر لعنت الله علیه مدا توجه الله دې دې په دې کوپر برقرار وساتي ولې زکه د لعنت معنا ده د الله د رحمت نه لري او کفر د الله د رحمت نه لري دی نو ګویا کې دا هغه ته خیرې شو چې الله دې دې په کفر باندې برقرار وساتي او چې کم رحمت او ایمان دې هغه ته دې نږدې نه که څو کوی چې مؤمن سره رحم الله ویل شي دا غیم دا معنا ده چې الله دې په در رحم وکيني الله دې په خپل ایمان برقرار وساتي نو لعنت کلمه کې دومره احتیاط چې ژوندۍ کافر باره کې علما ویل دي چې پاغه باندې الا دا که پیغمبر ته zarar ورکو غستاخی وکړه نو پاغه باندې ویل شي او پیغمبر علی السلام دا یو بیر په سفر باندې روانو او دو قسمه حدیث راغلی یو حدیث کې زنانه وا هغه خپل وخه تیزوله نو هغه ته څنګه چې موږ پتو کې یا وی کلمات استعمالو د تیزولو لپاره دغه رنگ هغه کلمات استعمال کړو هغه خصلو نه هغه کې ته په تا باندې د لعنتی نبی له صلوات و سلام زنانه ته وي د دې سورله نه د خپل سامان لري د پیغمبر په قابله کې دا سکوخه نشیدلې چې باغی باندې لعنت شوی او صحابه وي ما غو خولې د قابله کې روانه وا چا وته تعرض هم نکوم خبره نه درلاله او یو باره کې راځي صحابي باره کې راځي سړی باره کې واقع راځي نبی له صلوات و سلام ته پرمل چې تبمو سره په داسې کوخ باندې نه زی چې باغی باندې لعنت شوی نپلان کې لعنتی یا په لیکلو باندې یا په میډیا باندې لعنت لعنت لعنت دا ډېر سنگین جرم دی دا ډېر سنگین جرم دی خبر زه انتراله نو د دې کلماتو نه ځان ساتل پکاري او چې چا باندې قران او حديث کې شوه دي هغه کې څه حرج نشته لکه دې باندې شوه دي څوک چې الله او رسول ته zarar ورکړي الله فرمایي لعنهم الله الله لعنت کړي دې په دې باندې په دنیا په دنیا کې او دا غرانګي والآخرت او باخرت کې وعد لهم او تیار کړی دی د دوی لپاره عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکی نو څنګه جرم دی ها چې کوم په کفر وفات دی نو غي بارک ویل شي لکه ابو جهل لعنت الله علی یا فرعون لعنت الله علی نور دې کلمې نه ځانو ساده والذین یؤذون المؤمنین او هغه کسان چې zarar ورکی مؤمنانو سلوتا والمؤمنات او مؤمنات خذوتا بغیر مکتسبو بغیر د س جرم نه چې هغه د جرم کسب کړی دی بلا وجه تهمتونه په لګې په تهمت سره zarar ورګي فقد احتملو تحقیق سره دی بار کو په ځان باندې بهتانن تهمت لرا الزام تراشه لرا او دا غرنګي و اسم مبینا او گناه کار لرا نو مخکې الله جل جلاله د الله او د الله د رسول داغې د zarar نه منو کړه چې ایذا بنورګې او دې آیات کې الله د عام مؤمنانو سړو او د خزو داغې د zarar نه منو کړه خدای کې دواړو کې ام اکا تفصیل له هغه وضاحت دی څنګه چې هغه ګناي کبیره ده دام ګناي کبیره ده خو البته دې کې وګوره دې کې وې بغیر مکتسب بغیر د سوجن مانا دا شوا که سوجه کړي یو مؤمن خزی یا یو مؤمن سړی هغه سوجه کړي سو جرم کړي دا هغه جرم سره هغه ته zarar ورکول شي نو دا جایز دی قانون د سزا او د جزا دی قصاص دی سپېړه ورکړي د سپېړه ورکړي شو سترګې وخکلي د سترګې ته وخکلي شو لاسې مات کړي د لاس ول مات کړي شو نو بغیر مکتسب الله پر مل کس کسب کړه دې جرم کړه دې چې کم zarar اغه تا ته در کړه دې نو شریعت وی معافی کا او که معاف کین نو کم سے کم سر پر سر باندې zarar اغه ته څه بولې شي چې کم zarar والے قانون دې اغه zarar ور کول شي او چې کم کی شری سزا غانې دي شری سزا بہته ملاوي پات شو دې آیات کې دا وې او مخ کې آیات کې الله اون پر مل بغیر مکتسب زکه الله جرم نه کوي چې چاته الله zarar ور خبر زين تعالی پیغمبر چا کسب د جرم نه کوي چې پیغمبر څه کسب د جرم وکي او داغه په مقابله کې وته ته zarar او سزا ورکي نو الته کې احتمال د کسب د zarar د الله د طرف او د پیغمبر د طرف نشته او عام مؤمن د طرفه داغه د طرفه سبب د جرم کې دي شي سو جرم وکي ته ولا zarar ورکي نو دی وجه الله پر مایل چې نه سو جرم نه دی کړي بغیر مکتسب یو مؤمن سړی دی یو مومن خزره اس جرم نه لیکړي اس قصور نه دی کړی او ته دی مسلمان سړی ته ضرر ورکې یا دی مسلمانې ښځې ته ضرر ورکې نو الله فرمای دا خو تا جرم یو کو دو ګناونه دی وجد کړو پکد احتملو بهتانن تاسو بار کو بهتان ولې نو دا الله جل جلاله یو صورت ذکر کو بغیر مکتسبوت پای باندې تهمت لګې بلاوج تهمت لګې نو چې تهمت دی ولګو نو تا یو تهمت بار کو بهتان دی بار کو بهتان تهمت ایو تهمت ته یو غیبت ته نبی علیہ الصلات والسلام نتپوز شد غیبت بارکی که او سڑی او سڑی پسی لگیه یه خبر پکی نبی علیہ الصلات والسلام پر مل داخو تهمت داخو غیبت شو چې خبر پکی دا ہوتا لگیه نو داخو غیبت شو نو اغوی کنی پکی تپوزیو که یا رسول اللہ که دا خبر پکی نی نبی علیہ الصلات والسلام دو پر مل داخو تهمت شو کئی پکی نو غیبت شو کنی پکی نو تهمت شو نو چې بلاوج تا په جب باندې اغله zarar ورکو او هغه کې خبره موجود نه و توا دا پلان کې زنانه دا سره دا پلان کې دا کړی دی پلان کې دا کړی دی پلان کې سړی دا کړی دی پلان کې سړی دا کړی دی خلې ته لګام نشته ټول رس چلیږي او هغه خبره په هغه کې نشته نو دا څه شو تهمت شو کذب شو دروغ شو ځکه تهمت کې دنه دروغ شو او و اسم مبینا او دخ کاره گناه شو او بیا یاد ساتن به ضرر کې بیا گاونډیانو ته ضرر نو دین بیا دا بیا سنگین جرم دی بیا سنگین جرم دی نو دینا اغا زان ساتل پکار دی لده وجه حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام پرمائی دا مومن ضرر بارکی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مکمل مسلمان هغه دی چې دا هغه نه مسلمان دا هغه د جیب نه پامن کیږي دا هغه د جیب نه په بل پامن کې نه دی نو دا کامل مسلمان نه دی و یده او دا هغه د لاس نه پامن کیږي او دا غرنګي والمؤمن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم او دا غرنګي مؤمن هغه د نبی اسلام پرمای چې دا هغه نه دا خلکو مالونه او دا خلکو جانونه محفوظ شي کدی یو سړی نه د بل سړی جان محفوظ نه دی ځان ته مؤمن وای دا کامل مؤمن نه دی د یو سړی د جیب نه او د یو سړی د لاس نه بل مسلمان نارینه زنانه محفوظ نه ده نو کدی ځان ته مسلمان شل زلی وای خدا کامل مسلمان نه دی ناقص مسلمان دی خبر ځان ته لګنه دو نمبر مسلمان دی ردی مسلمان دی ردی وجه چې څنګه قران پاک کې الله پرمایل دا بهتان دی او لوی ګناه ده مؤمن لزرا ور کل حدیث مبارک کې نبی اسلام فرمایلی دي چې دا کامل مسلمان نه دی او کامل مؤمن نه دی کم چې بل مؤمن ته د جیب نه یا د لاس نه zarar ور کوي یا د هغه مال ته محفوظ نه دی دا هغه مال خوري یا د هغه وینه ته محفوظ نه ده دا هغه وینه ته zarar ور کوي قتلې نو دا کامل مؤمن نه دی نو کله نه کله دیږي کې خبره دا وکش کله نه کله انسان یو ګناه کوي او یو جرم کوي او یو جرم دو ګناونو لره متضمن دی خبر ده انده لګنه دلته کې یو zarar دی یو تومت دی او تومت سره تا تومت هم لګو پکې دروغ هم رالو خبر ده انده لګنه ځکه تومت څه دی هغه کې یو خبره نه دته پی لګي نو دروغ هم شو او ښکارا ګنا شو بهتان شو نو جرم یو دی او متضمن دی ډیر کبیح صفات لره کله نه کله یو ګنا اگر دې متضمن وی ډیرو غلط او صفات ولرا نو دې یو جرم کې دو ګناونه راجم شوی دی یو بهتان دی او یو ښکارا ګنا ده بس دې نه زه پوری دې ان الذين يكننا كسان يؤذون الله ورسوله چې zarar وکي الله تعالی ته ورسول او رسول الله تعالی لعنهم الله فی الدنیا والآخرہ لعنهم الله ولا لعنت کړه دې دوی باندې دوی لري کړه دې د رحمت خپل الله فی الدنیا دنیا کې والآخرت او آخرت کې وعد لهم او تیار کړه دې دوی لپاره عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکې والذین واکسان یؤذون المؤمنین والمؤمنات چې zarar ورکه غي مسلمانانو سلوتا نو پخله باندې یا پلاس او خپ باندې zarar دو قسمه خبر ده تعالی نخلبم کنټرول ساتي او لاسبم کنټرول ساتي یؤذون المؤمنین والمؤمنات zarar ورکه مسلمانانو سلوتا او مسلمانانو خذوتا بغیر مکتسبو بغیر د سجرم نا اکتسبو چې دی دا جرم کړه دی بلا وجه او تومت پی لگئی نفقد احتملو تاکیق سردی بار که دیو چد که بہتانن تومت لرا الزام تراشه لرا و اثمم مبین او گناہ کار لرا الحمدللہ رب العالمین و لاکبتن و صلاة و سلام علی رسول محمد و علی و صحب المین اللہ صلاة و فرات و نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی این آخر درسوان و صدی اللہ را دی شکر لدہ نصیب کی بلو نماف کی اللہ منتبہ نو کی اللہ را دی شکر یا الله زموږه حفاظت وکړي کریمه الله الله مستعلم نه له خدمت نه خدمت ته امت نه کوي صلی الله علیه